Dağ Kızı Cemina, F. Scott Fitzgerald. Seslendiren Akın Altan. Burada edebiyat paralama numarası yok. Bir eşek yükü psikolojik ıvır zıvır ya da çözümleme istemeyen, onun yerine gerçek bir öykü isteyen kanlı canlı insanlar için bir masal var. Vay canına, bunu gerçekten seveceksiniz. Burada okuyun, sinemada seyredin, gramofonda çalın, dikiş makinesinde dikin. Vahşi bir şey. Kentucky dağlarında akşam olmuştu. Dört yanda vahşi tepeler yükseliyordu. Hızlı dağ suları inişli çıkışlı dağlarda hızla akıyordu. Jemina Tantrum dereye inmişti. Aile imbiğinde içki yapıyordu. Tipik bir dağlı kızdı. Ayakları çıplaktı. Elleri büyük ve güçlü, ta dizlerinin altına geliyordu. Yüzünde ağır emekçiliğin yıkıcı etkileri görülüyordu. Daha 16 yaşındaydı ama 10 yıldan fazla bir süredir yaşlı anacığıyla babacığına bakıyor, dağ viskisi yapıyordu. Çalışırken ara sıra duruyor, o saf, cana can katan içkiden bir tas doldurup yuvarlıyordu. Sonra yepyeni bir güçle işine devam ediyordu. Çavdarı fıçıya koyar, ayaklarıyla çiğner, 20 dakika sonra ürün hazır halde ortaya çıkar. Tam bir su tasını süzerken, birden duyduğu bir çığlık sesiyle durdu, başını kaldırıp baktı. "Merhaba," diye bir ses duydu. Ormandan çıkıp gelen, ta boğazına kadar av çizmeleri giymiş bir adamdan gelmişti bu ses. Kız asık suratla, "Heh, merhaba," diye yanıt verdi. "Tantrumların kulübesine nasıl gidebilirim, biliyor musun? Sen ta şuradaki yerleşim yerinden misin?" Parmağıyla tepenin eteğini, Louisville'ın bulunduğu yeri gösteriyordu. Hiç oraya gitmemişti. Ama bir zamanlar, daha o doğmadan önce, büyük babası Gore Tantrum, iki polis şefi eşliğinde oraya gitmiş, bir daha da geri dönmemişti. Böylece Tantrumlar kuşaklar boyu uygarlıktan korkmayı öğrendi. Adamın bu hoşuna gitti. Hafif şıngırtılı bir sesle güldü. Philadelphia'lılar gibi. Bu gülüşün tınısında mevcut bir şey kızı heyecanlandırdı. Bir tas daha viski içti. "Bay Tantrum nerede küçük kız?" diye sordu adam. Sevecenlikten yoksun olmayan bir sesle. Kız ayağını kaldırdı ve ayak baş parmağıyla ormanı işaret etti. "Aha, şu çamların arkasındaki kulübede. Moruk Tantrum benim babam olur." Yerleşim yerlerinden gelen adam teşekkür etti, yürüyüp gitti. Her tarafından hafifçe gençlik ve kişilik taşan biriydi. Yürürken ıslık çalıyor, şarkı söylüyor, düz takla, ters takla atıyor, dağların temiz, serin havasını içine çekiyordu. İmbiğin çevresini saran hava şarap gibiydi. Jemina Tantrum büyülenmiş gibi onu seyretti. Daha önce hayatına onun gibi biri hiç girmemişti. Otların üzerine oturdu, ayak parmaklarını saydı. 11 çıktı. Aritmetiği dağ okulunda öğrenmişti. Dağda bir kan davası. 10 yıl önce yerleşim yerlerinde yaşayan bir kadın dağda bir okul açmıştı. Jemina'nın parası yoktu ama her sabah okula bir kova viski götürüp Bayan Laparge'ın masasına bırakarak gerekli ücreti ödemenin bir yolunu bulmuştu. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bayan Laparge titremeli alkol hezeyanından öldü, böylece Jemina'nın eğitimi yarım kaldı. Durgun Dere'nin tam karşısında bir başka imbik daha vardı. Doldrumların imbiği. Doldrumlarla Tantrumlar asla görüşmezlerdi. Birbirlerinden nefret ederlerdi. 50 yıl önce yaşlı Cem Doldrum'la yaşlı Cem Tantrum, Tantrumların kulübesinde papaz kaçtı oynarken kavga etmişlerdi. Cem Doldrum, Cem Tantrum'un yüzüne bir kupa papaza atmıştı. Yaşlı Tantrum da kızmış, karo dokuzuyla Doldrum'u devirmişti. Başka Doldrum'larla Tantrum'lar da odaya doluştu, kısa süre sonra havada kağıtlar uçuşuyordu. Doldrum'ların gençlerinden biri olan Harstrum Doldrum, upuzun yerde yatmış, acıyla kıvranıyordu. Birisi kupasını boğazına tıkmıştı. Kapı aralığında duran Cem Tantrum, iskambil kağıtlarını deste deste tüketmekteydi. Yüzü canavarca bir öfkeyle alev alev yanıyordu. Yaşlı Mepi Tantrum, masanın üzerine çıkmış, Doldrum'ları sıcak viskiyle ıslatıyordu. Sonunda elinde kozu kalmamış olan yaşlı Hek Doldrum geri geri giderek kulübeden dışarı çıkarken tütün kesesiyle sağa sola vurmuş, klanın geri kalan üyelerini çevresine toplamıştı. Daha sonra boğalarının sırtına atlamış, Dört nala evlerine gitmişlerdi. O gece yaşlı doldurumla oğulları intikam yemini ederek evlerine döndüler. Tentrumların penceresine bir tiktak koymuşlar, kapı ziline bir toplu iğne batırmışlar ve hızla oradan uzaklaşmışlardı. Bir hafta sonra tentrumlar doldurumların imbiğine molina balığı yağı attılar. Böylece bu kan davası yıllarca devam etti. Önce ailelerden biri, sonra öteki yeryüzünden tamamıyla silindi. Aşkın doğumu. Küçük Cemina her gün derenin kendi tarafındaki imbiği çalıştırıyordu. Basko doldurumda kendi tarafındaki imbiği. İstemeseler de kendilerine miras kalmış olan nefretle bazen birbirlerine viski fırlatıyorlardı. Cemina eve Fransız tabildotu gibi kokarak gelirdi. Ama artık Cemina derenin karşı tarafına bakmayacak kadar dikkatliydi. O yabancı ne hoştu ya Rabbim. Ne kadar tuhaf giyinmişti. O saf kız dünyada uygar yerleşim yerlerinin olabildiğine hiç inanmamıştı. Onlara olan inancı azalırken, dağ insanlarına olan inancı artmıştı. Kulübeye gitmek üzere arkasını döndü, tam döndüğü sırada ensesine bir şey çarptı. Bir süngerdi bu. Basko Doldrum'un attığı bir sünger. Derenin öte tarafındaki oğlanın imbiğinden çıkan viskiyle ıslatılmış bir sünger. Kız o kalın bas sesiyle, ''Ah, merhaba Basko Doldrum.'' dedi. ''Hoo, Cemina Tentrum, vay canına be!'' diyerek oğlan topu geri attı. Kız yoluna devam etti. Yabancı adam babasıyla konuşuyordu. Tentrum topraklarında altın olduğu anlaşılmıştı. O yabancı, Edgar Edison bir şarkı karşılığında o toprakları satın almak istiyordu. Acaba hangi şarkıyı önersem diye düşünüyordu. Kız ellerinin üzerine oturdu ve adamı seyretti. Harika bir adamdı. Konuştuğu zaman dudakları kımıldıyordu. Kız sobanın üzerine oturdu, onu seyretti. Birden insanın kanını donduran bir çığlık duyuldu. Tentrumlar pencerelere koştular. Gelenler doldrumlardı. Boğalarını ağaçlığa sürmüşler, çalıların, çiçeklerin arkasına saklanmışlardı. Az sonra tas tamam pencerelere yağan taş ve tuğlaların takırtısı başladı, onları içeri kaçırttı. ''Baba, baba!'' diye çığlık attı Cemina. Babası duvardaki sapan rafından sapanını aldı, eliyle lastiğini okşadı. Bir gözetleme deliğine gitti. Yaşlı Mepi Tentrum kömürlüğe kaçtı. Bir Dağ Savaşı. Sonunda yabancı uyandı. Doldurumların işi bozmasına öfkelendi, bacadan yukarıya tırmanarak evden kaçmayı denedi. Daha sonra yatağının altında bir kapının bulunabileceğini düşündü ama Cemina olmadığını söyledi. Yatakların kanepelerin altında kapı aradı ama her seferinde Cemina onu tutup dışarı çekerek kapı falan olmadığını söyledi. Adam öfkeden deliye dönerek kapıyı yumruklamaya, doldurumlara bağırmaya başladı. Ona yanıt vermediler. Pencerelere taş ve tuğla atmayı sürdürdüler. Yaşlı Tentrum baba onların bir delik açmayı başardıkları an içeriye doluşacaklarını ve savaşın sona ereceğini biliyordu. Sonra Hek Doldrum ağzından köpükler saçarak sağa sola balgam tükürerek saldırının başını çekti. Tentrum babanın korkunç sapan taşlarının da bir etkisi olmadı değil. Esaslı bir sapan taşı doldrumlardan birini etkisiz hale getirdi. Karnına neredeyse hiç kesintisiz arka arkaya taş isabet eden bir başka doldrumun savaşacak pek az gücü kaldı. Gittikçe eve yaklaşıyorlardı. Yabancı adam Cemina'ya ''Kaçalım!'' diye bağırdı. ''Kendimi feda edip seni buradan götüreceğim.'' ''Olmaz!'' diye bağırdı yüzü kirli olan Tentrum baba. ''Sen yerinde kal, durumu idare et. Ben Cemina'yı götüreceğim, Mepi'yi götüreceğim, kendimi götüreceğim.'' Yerleşim yerlerinden gelen, yüzü sapsarı kesilmiş tir tir titreyen adam hem Tentrum'a döndü, hem kapıda durmuş, yaklaşmakta olan doldurumlara gözetleme deliklerini atıp duruyordu. ''Biz geri çekilirken bizi korur musun?'' Ama hem kendisinin de kaçırması gereken tentrumlar olduğunu söyledi. Ama kendisini burada bırakacaktı. Yabancı adam geri çekilenleri korurken ona yardım edecekti. Bunu nasıl yapacağını bilebilirse. Az sonra tavandan ve tabandan içeriye dumanlar sızmaya başladı. Shem Doldrum gelmiş, yaşlı Jeffet Tentrum bir gözetleme deliğinden dışarı eğildiği zaman soluğuna bir kibrit tutmuş, alkolün alevleri dört bir yanı sarmıştı. Banyo küvetindeki viski tutuştu. Duvarlar yıkılmaya başladı. Cemina ile yerleşim yerlerinden gelen adam birbirlerine baktılar. ''Cemina'' diye fısıldadı adam. ''Yabancı.'' diye yanıt verdi kız. Birlikte öleceğiz, dedi adam. Yaşasaydık seni alıp kente götürecektim. Seninle evlenecektim. Sendeki bu içkiye dayanıklılık varken toplumsal hayatta garanti başarılı olurdun. Kız bir an gevşek gevşek adamı okşadı, kendi kendine usulca kendi ayak parmaklarını saydı. Duman fazlalaştı. Kızın sol bacağı yanıyordu. İnsan şeklinde bir alkol lambasıydı kız. İkisinin dudakları birleşti, uzun uzun öpüşürlerken bir duvar yıkıldı, duvarın altında kaldılar. Tek vücut. Alev çemberinin içinden doldrumlar içeriye girdikleri zaman onları düştükleri yerde, kolları birbirine dolanmış halde ölü olarak yerde yatarken buldular. Yaşlı Cem Doldrum duygulandı. Şapkasını çıkardı. Viskiyle doldurdu, içti. Ölmüşler, dedi ağır ağır. Birbirlerini çok istiyorlardı. Kriz sona erdi. Onları birbirlerinden ayırmamalıyız. Böylece ikisini birlikte dereye attılar. İkisinden tek vücut halinde su sıçradı. Son.